Wchodzę z buta, z trapera. Ty tego słuchasz, nadchodzi trap era. Jestem w studiu, robię bangera. Mam te skillsy, których ty nie masz. Mam to flow, ty sprawdź to, bo 2014 czyste rozpierdolę. Kontrowersje w głowie mi jedno. Wezmę twoją dupę i obłowię się twoją pęgiem. Duże fęk, kilka dni ogarniam. Boli to od twoich idoli, ale taka prawda. Zaraz okrzykną mnie trapo królem. Z każdym trakiem pchnę się w górę. Właśnie. Nazwij mnie polskim Lil Mausem. Wejdę w bit, hajs zgarnę. Coraz bardziej radzę sobie z bitem. Zobaczysz to, kiedy wypuszczę płytę. Hajs daj mi. Jednym bangerem zamykam twój ryj. Chcę mieć miliony, chcę mieć Cadillaca. Z nich sprawdzą to ziomy, jak latam na tych trakach. Hajs daj mi. Jednym bangerem zamykam twój ryj. Chcę mieć miliony, chcę mieć Cadillaca. Niech sprawdzą to ziomy, jak latam na tych trakach.